स्त्री शब्दोपतापयो, ये धातु पूरा हो गया था, पूरा हो गया था ना। स्मृति चिंता में चलेगा, लट में क्या बनेगा, स्मृति, लिट में गुना होगा, लिट लगा अतुष्य में गुना होगा, कैसे तो क्या रित्तच्च संगाधिर गुना लगेगा, नल में क्या लगेगा, नल में क्या लगेगा सूत्र रित्त समय आदि गुण तो बता प्राप्त है परत्वात कीत के आरंभ हुआ बताया था, नल में भी लगेगा तो बता वृद्धि सस क्या बनेगा सस्मार आ गया बोलो सस्मार क्या सस्मर्तु नहीं बोलो ऐसा बोलो जो सुनाई पड़े इट हो जाएगा बस मस में इट नहीं हुआ इट हो जाएगा तो तुरंत इट इट होगा बस मस में मालूम नहीं है विकल्प होगा नित्य इट होगा बस मस में थाल में बोलो थाल में इट होगा और बस मस में क्या बोलते श्री को क्या एकांश एकाश उगंत श्री का किति सूत्र है एकाश उगंत श्री को किति से निषेध हो जाएगा भम में निषेध हो जाएगा और क्रादिनियम से नहीं इट नहीं होगा क्रादिनियम से इट हो जाएगा भम में इट होगा थल में नहीं होगा क्रादिनियम में से भी ऋतु भारत से नहीं होगा थल में इट नहीं होगा वह में इट हो जाएगा श्री को कितनी निषेध प्राप्त है उसको बात करके क्रादिनियम से नित्य इट होगा लोट में क्या बनेगा स्मर्त तादीर्घ रसो है रसो है क्योंकि रसो बोलते हो तो पूछने पर रसो करना पड़ेगा क्या बनेगा हाँ ऐसा है अलिट में इट होगा क्या कैसे हैं लिट में क्यों इट होगा धातु से एक ऐसा क्यों बोलते हो क्या सूत्र लगेगा हैं किसने बोला बोलो सूत्र बोलो आप बोलो फिर आप बोलते हो रिद्धन हो से सूत्र हाँ लोट में क्या बनेगा बोलो आगे आगे बोलो हाँ है श्रीयात मत नहीं ना इसमें एकार हो जाएगा ना आसलिंग है ना एकार आ जाएगा क्या बनेगा देखना पड़ता है नहीं क्या बनेगा गुना होगा किस सूत्र से हाँ अभी अभी कल आया था स्मर्यात लुंग में अस्मा अस्मारित धातु सेठ अनिटे क्या बने रूप हाँ अस्मार धातु अनिटे सेठे अनिटोन से अस्मार शीत क्या बनेगा अस्मार शीत बोला गे लिंग लकार में बोलो हाँ है अस्मरिष्यत हाँ आगे है द्वी संवरणे लट में क्या बनेगा द्वरति लिट में दद्वार आगे दद्वर दुगुण होगा क्या सूत्र बोलो क्या सूत्र रितस्य हाँ आसन में क्या बनेगा गुना होगा क्या क्या बनेगा द्वरियात लुंग में ठीक हो गया द्विया के श्री गत्य हो क्रादित्वा नेट सत्सर्थ थल में क्रादि में श्री आ गया सत्सर्त वसमस में क्या होगा? सत्रिव सी में लूट में क्या बनेगा? क्या बनेगा? सरता। यहाँ क्रादी ने तो हो गया आश्रिंग दिया। लौंग में क्या बनेगा? हैं असरत श्री, ठीक है। आश्रिंग में रिंग हो गया। क्या सूत्र रिंग करने के लिए? हाँ, रिंग होने पर अकृत सार्वधातु से दीर्घ हो जाएगा, प्राप्त है क्या? अकृत सार्वधा दीर्घ प्राप्त है? बोलो बोलो, प्राप्त है नहीं? अभी बोलो, पूछते तो नहीं बोलना, नहीं पूछते सब बोलना, बोलो। अकृत सार्वधातु सूत्र प्राप्त है या नहीं प्राप्त है? प्राप्त नहीं, क्यों नहीं? याद धातु सार्वधातु पर लगता है, बोलो प्राप्त है नहीं प्राप्त, बोलो। हैं प्राप्त है, लग जाएगा, क्यों? हैं हाँ, लघु कम दिव आता है रिंग प्रकृति रिंग विधान सामर्थ्य आते ऋतु रिंग रिंग था रिंग समय में रिंग ह्रस्व विधान सामर्थ्यात दीर्घ नहीं होगा, इसलिए बनिया श्रीयात। रिंग हो गया असारित बन गया असाष्टाम असाष्टु सर्ति सात्यर्थिभ्य सर्ति में श्री था शास्त्यर्थी एभ्य स्ले रंग सात कर्तरी लूंगी। यहाँ चिली को अंग होना चाहिए। यह लुप्त सपा सासिना साहचर्यात सर्ति अगे शास्ती शास्ती किस गण में आएगा? सास अनुशिष्ट शास्ती अदादि में लुप्त सपा लुप्त सप यस्य धातु साहसी धातु साहसी धातु लुप्त सप तेन लुप्त सपा जिसका सप लोप हो गया ऐसे सासी के साहचर्यात सर्ति शास्त्यर्थिभ्य सर्ति के आगे क्या धातु है? हैं हाँ शास्ति सासुषित हो लुप्त शास्ति के साथ साहचर्य उनसे सर्त्यर्थी जौहत्यादिकावेव गृह्यते सर्तिश्च अर्तिश्च इति सर्त्यर्थी कैसे विग्रह होगा? सर्त्यर्थी सर्तिश्च अर्तिश्च सर्ति पहला धातु अंतिम धातु क्या है? रियत अर्थी दोनों जौहति का जुहत्यादि में होने वाले ग्रहण होंगे। लुप्त सपना साहचर्य भुआदि का नहीं होगा। जुहत्यादि में भी लुप हो जाता है, श्रू शब्द से लुप लुप लुप होता है ना? नहीं हाँ, लुप्त होने से तेन भुआद्यो नांग भुआदि में सर श्री धातु री धातु में लुंग लकार में अंग नहीं होगा। नहीं तो लुंग लकार में रूप बनेगा, क्या रूप बनेगा? असारती तसाटा बनिया। लिंग में क्या बनेगा? असरिष्यत शीघ्र गतो तु शीघ्र गति अर्थ में शीति धौरादेश पाघ्राधमा सूत्र से धौरादेश होता है। इसमें वार्तिक है सर्तेर वेगितायाम गतो धावादेश यदि वार्तिकम अभिप्रेत्य वेगितायाम वेग अधिक होने पर गति में धावादेश धौवादेश हो गया धौरादेश धौ आदेश धौरादेश तो धौ होने पर लौट में क्या बनेगा? धावती। जब खाली चलता है तो क्या होगा? श्री गत्यर्थ का सरती सरती बनेगा और धावती भी बनेगा। धावती कौन सी धातु है? श्री धातु है, हैं हाँ, श्री धातु का धावादेश या धावती। और सरती क्या धातु है? एक धातु का दो रूप हो गया लौट में, सरती धावती। लोट में सरतु धावतु, लंग में अवधावत, विदेन में सरे धावे, तो धव आदेश हो जाएगा सब पर रहते इति धवरादेश रि गति प्रापण यो हो रि धातु की पाघरा सूत्र से ऋच्छादेश होता है ऋच्छति बन गया ऋच्छति ऋच्छतः ऋच्छन्ति लिट लकार में ऋच्छति रीता ऋच्छति रीताम तौदातिक तौदातिक से ऋच्छते रि धातु हो रीताम च गुणशालिटी तुदादि में आने वाली ऋच्छ धातु रि धातु और रीत रिकारांत गुण हो जाएगा यहाँ रि धातु है क्या रि धातु है तो लिटि गुण हो जाएगा गुण होने पर नल पर आते समय भी नली प्रागवद उपदा वृद्धि अचुणित लगने के बाद उपदा वृद्धि हो जाएगी क्या है प्रागवद उपदा वृद्धि क्या है पहले जैसे उपदा वृद्धि अचुणित लगने के बाद अत उपदा लग जाएगा आते है कि हैं अत अचुणित लगेगा हैं गुण होने के बाद अचुणित लगेगा मैं बता अचुणित लगेगा नहीं प्रश्न है आपको तो गुण होने के बाद अचुणित लगेगा ना नहीं लगेगा अचुणित को बात करके ऋतचष्टयादि संयादि है यहाँ क्या लगेगा ऋच्छा तिरिताम से गुण होगा गुण होने के बाद अतोबुधा वृद्धि तो बनेगा रि को और हो गया आर और अतु समय क्या होगा आर तो कैसे बनेगा हाँ रि को गुण हो जाएगा गुण होने पर और अभ्यास में फिर क्या सूत्र लगेगा अत आदे आर तु बोलो रूप आर अच्छा थल में धातु सेठ अनिटे रि धातु अनिटे अनिट होने पर थल मेंट होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए क्रादि नियम से प्राप्त है और थल में निषेध होना चाहिए इडत्यर्ति व्ययति नाम कितने पद है पहला पद इट अत्यर्ति व्ययति नाम यह अद रि व्यय अत्यर्ति व्ययति अदरिवे एभ्य स्थलो नित्य मिट सियात थल को नित्य इट हो जाएगा रि धातु आगे थल आने पर गुण पहले हो जाएगा किस सूत्र से गुण होने के बाद द्वित्व होने के बाद अत आदे आरिथ इट हो गया थल को क्या रूप ना आरिथ इट नहीं होगा तो हो जाएगा नित्य इट हो जाएगा आरिथ आगे बोलो आरिथ आर आर हाँ तो अचुणिति कितने स्थान पर लगा नहीं लगा नल में क्या लगा लगा क्या प्रश्न है क्या लगा मैं पूछा वो तो नहीं लगा ऋच्छत्रिताम से गुण हुआ वृद्धि हुई क्या है गुण या वृद्धि गुण हुआ आ कैसे मैंने आर में आ हाँ बता दे आर हो गया अभी लूट लकार में क्या रूप बनेगा अर्ता इट नहीं होगी इट नहीं होगा अर्ता क्या कहेंगे इट होती है ना इट होता है इट होता है अर्ता लिट में अरिष्यत कहते आप हाँ क्या बोलते हो देखो सब कुछ नहीं पड़ता है इकार अरिष्यत हाँ ऐसा बोलना अरिष्यति अंत ती बोलो अरिष्यति अब बोलते हो तो अरिष्यत क्या बनेगा हाँ लोट में क्या बनेगा लोट में क्या बनेगा क्या धातु है ऋत धातु का लोट क्या क्या बनेगा क्या बनेगा हाँ रिच्छा तो रिच्छा देश किस सूत्र से हुआ पाघ्राम लौंग में क्या बनाया बोलो ये बड़ा कठिन है बोलो आर्चत हाँ ऑटो होगा ना ये आ कर दे क्या क्या होगा आ होगा अ होगा आ कैसे होगा बोलो ऑटो आगे मानने पर तो गुणा होगा आदि गुणा आउट आने पर वृद्धि होती है। आठ जाति नाम क्या होगा? आठ होगा, आठ होगा, आठ आजादी नाम क्या सूत्र? आठ आजादी नाम आठ होगा, फिर आठ से वृद्धि क्या बनेगा? आर्चत लघु कम दिया आता ना कहीं? आर्चत कहाँ था? आर्चत उपस आर्चत हैं प्र आर्चत प्रार्चत में उपसर्गात कि में से कुछ आया उपसर्गात उपसर्ग हाँ बन गया आर्चत। विदल में क्या बनेगा? रिच्छेद। लोट में विधियों के आश्रिल में क्या बनेगा? धातु क्या है? री। री होने पर यहाँ हो जाएगा क्या बनेगा? गुणा होगा। क्या सूत्र गुण करने के लिए? गुणवर्ती समय अर्थ्यु समय आया गुणवर्ती समय तो उनसे गुण से बन जाएगा। अर्यात दिया है कहीं? अर्यात। और लूंग लकार में सिच होगा, वृद्धि होगी किस सूत्र से? तो क्या बनेगा? ईट होगा ना? नहीं नहीं बोलो। आर्षित गृह धातु गरती बन गया। जगार अतु समय क्या बनेगा? हैं गुण किस सूत्र से होगा? ऋषत्रिता में लग जाएगा। ऋषत्रिता गृह धातु में नहीं लगेगा, संवादि नहीं, हृदय नहीं। जगार जग्रतु जग्रु थल में जगर्थ थु जग्र आगे जगरी में मीठ होगा ना? नहीं हैं क्यों? ईट होगा, ईट होगा यन हो जाएगा। जगरी में जगरी में क्रादी ने मीठ हो जाएगा। लूट में क्या बनेगा? लूट रे में गरता, लीट में गरिष्यति, लूट में गर तुलंग में विदिन में आश्रिंग क्या सूत्र लगा? रिहा ग्रिया तुलुंग में अगाशीति लिंग में अगर ईष्यत ध्रुवी उर्चने उर्चने कौटिल्य अर्थ में कुटिल भावना। इसका एक रूप लेके देखो ध्रुवी धातु का ध्रुवी उर्चने लिट लकारे में दो रूप लिख देना एक वचन द्विवचन। ये तो पुस्तक में है, छोड़ दे जरूरत नहीं। सब दिया है। हाँ देखो लिट में दध्वार बनिया अतुष में गुणा किस सूत्र से होगा? रित साध दध्वरतु दध्वरुह थल होने पर धातु धय सेठ अनिट द्रिवी धातु अनिट हो तो क्रादि नियम से ईट प्राप्त होगा। क्रीध आते हैं आता है क्या हैं? क्रादि नियम प्राप्त ईट न तली नहीं होगा। रिदंतत्वाच भारद्वाज मते भी नेट तो ईट ने दध्वर्थ अतुष में दध्वर तुम्हें गुण के क्षेत्र से वा ऋत दध्वर थु दध्वर दध्वर दध्वर दध्वरी व दध्वरी में ईट हो गया किसे? क्रादी नम सीट हो गया। लूट लकार में ईट होगा धरता, लिट में धरिष्यति, लोट में धरतु, विधरे में असल में ध्वर्यात गुण के सूत्र से गुणवर्ती संयाद ध्वर्यात। लुंग लकार में अध्वर्षित अध्वर्षित अध्वर्ष्टा बनेगा। आगे धृत के श्रु गत्यर्थक श्रु गत्यर्थक में श्रु गुण हो जाएगा अबादेश क्या बनेगा? लट में श्रवति, लिट में श्रु श्रुणल, श्रु श्रुणल होने पर क्या लगेगा? सु श्राव अचुणित बुद्धि अबादेश सुश्राव सुश्रुवतु उभंग हो जाएगा किस सूत्र से? अच्छा सुश्राव सुश्रुवतु शुभ थल होने पर सुश्रोथ इट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्रादि क्री श्री तुद्रु सुश्रुष्मिश्रु आया सुश्रोथ सुश्रुवतु सुश्रुव आगे सुस्राव सुस्रव सुश्रु क्या बनेगा सुबैठ नहीं होगा सुश्रुव सुश्रुम ईट क्यों नहीं हुआ वम में क्रादिन्य में आता है क्या नहीं आता हाँ आता है तो इसलिए अच्छा लीट हो गया लूट में क्या बनेगा श्रोता गुण होगा लोट में हैं लोट लोट श्रवतु लंग में विदिन में श्रवेत आश्रय में दीर्घ हो जाएगा क्या सूत्र हाँ आगे नी श्री द्रु श्रुभ्य कर्तरी चंग उसमें तू आ गया श्रु नी श्री द्रु श्रुभ्य श्रु आ गया चंग होने पर अभी श्रु क्या के चंग हुआ चंग अ होने पर चंग गीत है गीतोन से गुणा नहीं होगा गुणा होगा हैं गीतोन से गुणा नहीं होगा लघुपद गुणात् लघुपद गुण कहाँ प्राप्त है बताओ उगंत लघुपद से गुण प्राप्त है उगंत लघुपद से प्राप्त है नहीं प्राप्त है हैं नहीं नहीं पहले प्राप्त है या नहीं बताओ तीव प्रत्यय के लिए अंग कौन है हाँ चंग से द्वितीय पर होता श्रु अ तक ही गुण अंग उपधा में क्या रहेगा वे लघु है भगवंत लघु से गुण प्राप्त है क्या परम है प्रत्यय तो अंगीति न किंगीति चरण से नहीं करेगा कि ए किंगीति पर में नहीं है चंगीत है ना नहीं पर में गीत नहीं है वो अंग के अंतर्गत आ गया अंग के अंतर्गत चंग आ गया ती प्रत्यय की गीत नहीं तो पुगंत लघु पद से गुण प्राप्त है लघु पद गुणाद अंतरंगत्वाद उभंग लघु पद गुण होता है ती प्रत्यय को मान करके और चौंग को मान करके अल्पापेक्षा अंतरंग अंतर्गत निमित्तकत्वम अल्पा अंतर्गत दिया अंतर्गत निमित्तकत्वम अंतरंगम क्योंकि ती भी प्रत्यय के अपेक्षा चौंग अंतर्गत है ती प्रत्यय अलग है इसलिए उभंग हो गया अंतरंगता दुभंग उपभवन से बन गया अश्रुवत बोलो आगे रूप अश्रुवत व में रहते उभंग होगा व म पर रहते उभंग होगा हैं कैसे होगा आजादी प्रत्यय पर में हाँ अंग को मानकर उभंग होता है व मत भाई गई अंग कहाँ है अंग पूरा में है इसलिए उभंग कितने स्थान पर हुआ हैं पूरे स्थान में हो गया अशुभाव में अतो दीर्घ ही लगेगा हैं बोलो सर्वधातु पर में लुंग लकार में सर्वधातु है क्या हाँ तिंग से सर्वधातु लुंग लकार में तिंग सर्वधातु होता है हाँ सी चार धातु होता है तिप सिप तो तिंग तो सर्वधातु है ही है ना नहीं हाँ अतो दीर्घ ही लग गया हाँ असु श्रुभाव असु लिंग में क्या बनेगा धातु क्या है कौन सा धातु चल रहा है श्रु लुंग में लिंग में क्या बनेगा अस्र अश्रुष्यत हाँ अश्रुष्यत आगे सु प्रसव ऐश्वर्य हो प्रसव अभ्यनु ज्ञानम स्वीकार वहाँ सु धातु अनिट है तो लट में क्या बनेगा सबती लीट में बनेगा सुसाव सुसुवतु थल में ईट विकल्प से अचस्ता स्वक्रादिन सुसुत सुसवित वम में नित्य ईट है सुसविव सुसविम सुसविम में गुण हो गया सुसविव नहीं बनेगा क्या बनेगा सुसुविव सुसवित तो हो गया थल में सुसुविव सुसुविम लूट में सोता और लीट में सोच्यति, लोट में सवतु, सवतु असवत सवेद, असली में दीर्घ हो जाएगा सुयात, लुंग लकार में स्तुसु धुईभ्यः परस्मै पदेषु, इसमें सु आ गया, सिच ईट स्यात् परस्मै पदेषु, ईट हो गया सिच को, ईट होने पर सिच वृद्धि वृद्धि होगी, आवादेश बन गया असावित, रुग लागे असावित असाविष्टाम लिंग लकार में इट किस तरह से होगा है? नहीं होगा, क्या बनेगा? असोच्यत बन जाएगा। अच्छा, पूर्वोत्तराभ्याम ईद्याम साहचर्याद सुने तेरव ग्रहणमिति पक्षे, हाँ ये जो स्तुसु धुईभ्य परस्मै पदेषु, स्तुय स्तुतो ईति है, धुय कपन ईति है, तो दोनों आगे पीछे ईत होने, जो बीच में सु आया वो ईंत सु ग्रहण होगा, सुय प्राणी प्रसवे, यहाँ कौन सा धातु चल रहा है? सु, यहाँ का रीति है, सूत्र में सु के पूर्व और उत्तर में ईंत कहाँ है? पूर्व या उत्तर? दोनों में, पूर्वोत्तराभ्याम ईंतभ्याम साहचर्यात सुनोत्तर एवं स्वादि वस्नु, स्वादि में सुय प्राणी प्रसन्न, प्राणी प्रसन्न सुनोती बनता है, सुनोत्तर एवं ग्रहण मिति पक्षी जो कहते हैं साहचर्यात, यहाँ सुधातु भूआदि का ग्रहण नहीं होगा, नहीं होगा तो चीज को ईट होगा, हैं नहीं हैं, हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? ईंत का ग्रहण करेंगे तो सुधातु का ग्रहण नहीं होगा, नहीं होगा तो चीज को ईट नहीं होगा, नहीं होगा तो वृद्धि होगी, वृद्धि क्यों नहीं होगी? वृद्धि हो जाएगी, क्या बन जाएगा? असौषित, आगे असौष्टाम बोलो, असौसु सिज का श्रवण कितने स्थान में होता है? सब स्थान पर, पूरा स्थान में, हाँ असौषित हो गया। आगे लिंग लकार में क्या बनेगा? असौषित श्रुत श्रवण भादि में ए लघु में आता है, श्रुव श्रीच, श्री क्या विभूति है लुप्त प्रथम, श्रुव को श्री आदेश हो जाए, शुभ श्री इति आदेश सियाद, स्नु प्रत्यय सपोपवाद, सब प्राप्तता किस सूत्र से? उसका अपवाद हो गया स्नोर गीत्वा, अतः स्नु श्रुव को श्रु आदेश हो गया, श्री श्री अग्रे स्नु अग्रे तिप, स्नु प्रत्यय सार्वधातु है क्या? किस सूत्र से सार्वधातु है? इसे पीते है नंगीत है, पीते स्नु प्रत्यय के लिए पूछ रहे हैं, स्नु प्रत्यय गीत होगा या पीते होगा? गीत होगा क्या? गीत होगा, सार्वधातु वहाँ पे गीत है, गीत बता, गीतों से स्नु प्रत्यय को मान करके श्री धातु को गुणा नहीं होगा, कौन से करेगा? गीति च, तो श्री धातु को गुणा नहीं होगा, श्री नु अगर तिप, तिप प्रत्यय के अंग कौन है? श्री नु, अभी इस नु को गुण हो जाएगा, क्या किस सूत्र से? एकांत अंग है तो, और नकार को न करने के लिए सूत्र क्या? रिवर्णस्य नर्तम, क्या रूप बनेगा? श्रीनोति, तो साने पर श्री को गुण होगा या स्नु के ऊ को गुण होगा? नहीं होगा, त से अंगीत स्नु विंगीत है तो श्रीणुत, क्या बनेगा? श्रीणुत, अंत्य आने पर स्नु अग्रंति गुण हो जाएगा? नहीं होगा, तो क्या होगा? ये कौन सी लग जाएगा? हैं अच्छी सुन लगेगा, हैं क्या? हाँ करो नीचे पर लगे अच्छी सुन, पर मैं सुन है क्या? अच्छी सुनो का है ना, क्या लगेगा? लग जाएगा, क्या बनेगा? वो सुनो वो सार्वधातु के हैं बात करेगा, हुस्न वो सार्वधातु उसके बात करेगा, बात करने से क्या हो जाएगा? शृणवंती शृणोति शृणुत शृणवंती शृणोसी नुत, पहले सूत्र आया है, क्या सूत्र? लोपस्या सुनव सुनव हो गया। आगे लीट लकार में धातु क्या है? सु सुरु, क्या बनेगा? सुस्राव। बोलो आगे, ये धातु क्रिया आदि में आता है ना? नहीं तो थल में क्या बनेगा? सुश्रुथ, एक ही रूप इट नहीं, सुश्रुथ सुश्रु बथु। क्या बनेगा? सुश्रुव सुषम, इट कहाँ हुआ? व में म में नहीं हुआ, क्रादि नियम से इट नहीं हुआ, क्रादि में आ गया ये। बोलो क्रादि में कौन कौन? क्री लूट लकार में इट होगा नहीं, क्या बनेगा? श्रोता आगे श्रोष्यति, आगे लूट में श्रृणोतु श्रृणुतात। बोलो श्रृणोतु श्रृणु में क्या सूत्र लगा? उत्तस्य प्रत्यय दसम योग लौंग लकार में अश्रृणोत, आगे अश्रृणुताम विधि में श्रृणुयात श्रृणुयात सर श्रृणुयात आगे श्रृणुयाता श्रृणुयु आश्री में श्रूयात है श्रूया दीर्घ होगा किस सूत्र से लगेगा? याद आते है ना आश्रिंग में तो लगेगा। बोलो आधातु गए साधातु आश्री में तो अकृषाधा तो लग जाएगा। क्या करता मालूम है? हाँ इतने मालूम है, रूपम दिख दिया देख लिया क्या? इसलिए लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगता है ना। श्रुया तो लिखा है ना, अकृत सार्वधा तो लग गया। बोलो सार्वधा तो है क्या? अकृत सार्वधा तो क्या अर्थ है? अदंत अंग, हाँ क्या था? याद हो अर्धातु के प्रत्यय न तो कृत सार्वधातु को हो तो नहीं होगा, कृत सार्वधातु को पर में तो नहीं होगा। यहाँ सार्वधातु ने अर्धातु ये लगेगा, सार्वधातु हो तो लगता है? नहीं रहता। हाँ श्रुया तो बनेगा, लूंग लकार में क्या बनेगा? अश्रुसीत धातु सेठे अनिटे अनिटे बोलो बोलो अश्रुसी लिंग में क्या बनेगा? अश्रोष्यत, आगे क्या था तो ध्रुव स्थरीय, ध्रुव में द्रवति बन गया, गुण हो गया। अयम कुटादु गत्यर्थो भी, गत्यर्थ के साथ भी तो लीट में क्या बनेगा? दुद्राव दुध्रुवतु, लोट में ध्रवतु, असली में ध्रुव हैं ध्रुयात, लुंग में अध्रौसीत, आगे है दु द्रुगतु, दु का लट में क्या बनेगा? दवती, लिट में दुदाव दुदुवतु दुदुवु, तल में दुदविथ दुदोथ दुदविथ दुदथ, नल में क्या बनेगा? आगे दुदाव अतु बसमस में दुदु विव दुदुमीम, इट हो गया। और क्या सत्य लगा? दुदु उभंग हो गया, यण क्यों नहीं होता है? अब तो संयोग नहीं है, ए रण क्या संयोग से यण होता है ना? यहाँ असंग है क्या? असंग तो क्या होता है? यण होना चाहिए ना है? अरे ए रहने का जी क्यों नहीं लगेगा? असम पुरुष क्यों नहीं लगेगा? उपमंग होता है कौन से हो जाएगा? एरण के आज संयोग पुरुष से असंयोग पूर्व तो यण होना चाहिए, मालूम नहीं ना। अरे इकारांत है तो उकारांत को सुप लग जाएगा। हाँ सुप हो तो सुप पर है तो वो सुप लगेगा, और इकारांत हो तो एरण का चलेगा। यहाँ एरण का चलेगा तो सुप लगेगा है, वो सुप नहीं लगेगा, सुपर में नहीं है, ऐसे क्या हो जाएगा, उभंग हो जाएगा। हाँ कौन सा था दू दू का, हाँ दू दू का लूट में क्या बनेगा, दोता आगे दोस्यति दबतु दबता अदबत दबे आसनी में दुया तो लुंग में निश्री द्रु श्रुभ्य निश्री द्रु श्रुभ दू नहीं ना उसे द्रु आएगा निश्री द्रु दू का बनेगा अदोषित बनेगा द्रु धातु का दुद्राव दुद्रुवतु लिट में बनेगा थल में क्या बनेगा धातु निश्री द्रु नहीं उसमें क्री श्री भी तो द्रु द्रु आएगा इसमें तो दुद्र था वम में दुद्रुव दुद्रुम लुट में द्रोता दृश्यति असली में द्रुयात क्या लगेगा लिंग लकार में निश्चय द्रुव कर्तरी चंग दित हो गया अधु ध्रुवत ध्रुवत में गुण हुआ उभंग हुआ अधु ध्रुवत यहाँ ध्रुवत में पुगंत गुण प्राप्त है ना नहीं पुगंत गुण प्राप्त है चांग द्रु अति प्रत्यय को मान करके ध्रु के उकार को गुण होना चाहिए पुगंत लघु पद से च प्राप्त है ना नहीं बोलो हो जाएगा क्यों नहीं होगा किसको मालूम है बोलो जल्दी पुस्तक ढूंढते क्यों मालूम नहीं हाँ अभी अभी आया अंतरंगतात् उभंग हो जाएगा प्राप्त है किंतु अंतरंगतात् उभंग हो जाएगा क्या बनेगा अधु ध्रुवत लिंग में है अदृश्यत जी जिरी अभिभवे पराजय अभिभव न्यूनीकरणम न्यूनीभवनम च न्यूनीकरण होगा तो सकर्मक आदि सकर्मक शत्रुंजयति ये सकर्मक है द्वितीय तो अकर्मक अध्ययनाद पराजयते अध्ययन से भी पराजित होता है विपराभ्याम जे सूत्र से आत्मनिपद होता है और अध्ययनाद पंचमी कैसे होगा पराजय रसोढ़ सूत्र है इत अपादन लघु में आता है पराजय रसोढ़ है अध्ययनाद पराजयत बनाने के लिए जी धातु परसम्यपदि आत्मनिपद किस सूत्र से होगा विपराभ्याम जे है अध्ययनाद पराजयते अध्ययनाथ पंचमी अपादान करने के सूत्र पराजय असोढ़ और ये धातु सत परसम पद अतनपद में जी धातु परसम पद जयति जयति लोट में क्या बनेगा जयतु जयता आगे जयतां जयंतु आगे जय ये जय है जय गंगाधर जो बोलते हैं ना ये जय है जय गंगाधर हर शिव हे गंगाधर जय मालूम है जय गंगाधर में जय ये लोट लगा रखे जी का जय जय और जो कहते अमुक कि जय वहाँ जय कहा था ए रच से होगा जय उनकी जय उनके जय कहते ना क्या कहते जय जो कहते ना हाँ गंगा माता की जय माता का माता की जय वो जय कौन सा जय है लोट लकार का नहीं ए रच से जय और जय गंगाधर में लोट लकार का क्रियापद और गंगा माता की जय जय है ना जय को जय करते गंगा जी की जय जय जय श्री राम जय राम जय जय राम कौन सा है हैं कौन सा लोट लकार श्री राम संबोधन श्री राम आगे जय फिर राम भी संबोधन श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय फिर जय राम जय है लोट लकार तम जय तो जी धातु का हो गया लोट लकार हो गया लंग में क्या बनेगा अजय था असली में जय थे जी आ लंग लकार में अजय सी थी जी और एक जिरी जिरी का लिट में क्या बोलो जिज्राय जिज्री या तो यहां एरन का चयन हो जाए ना नहीं बोलो हां रूप देखो बोलो एरन का चो संयोग पुरुष यहां संयोग है असंग है संयोग से लग गया नहीं लिया क्या बनने क्या होगा ये अंक सूत्र से जिज्री या तो हो जिज्री हो थल में जिज्राई था जिजर था बोलो आगे जिजिरी या तो जिजिया हाँ लांग में क्या बनेगा अजरे असली में जिरिया तो लोंग में अजरे शीत लिंग में अजरे श्यात अभी ओम नेता उसान